चलिए मंत्र पाठ, मंत्र पाठ करते हैं स्वाति जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभितमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। नमस्ते जी, अभी जुड़ेंगे कि नहीं आप? नमस्ते जी, मैं जुड़ी हुआ। ठीक, नमस्ते आचार्य जी, मैं भी हूँ। नमस्ते, नमस्ते। तो फोन पे आप, फोन पर तो आप नहीं जुड़ी हुई है ना? नहीं जी। कोई बात नहीं, चलिए। तो हमारा ये चल रहा था समर्थः पदविधिः। हमने बताया था कि समर्थः अकारांत पुंलिंग समर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और पदविधि ये भी जो है इकारांत पुंलिंग पदविधि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और समास हमने बताया था कि पदस्य विधि पद विधि, पदयोर विधि पद विधि, पदानाम विधि पद विधि, पदात् परह विधि पद विधि। तो इसमें प्राय सभी प्रकार के समाप्त हो जाते हैं, समास हो जाते हैं। पद संबंधी विधि ये है। यहाँ पर पदस्य विधि पद विधि, पदात् परह विधि पद विधि, ये सब सब हो जाएगा। इसमें पंचमी चतुर्थ समास भी हो सकता है, षष्ठी चतुर्थ समास भी हो जाएगा। और ये सूत्र परिभाषा सूत्र है, ये भी हमने आपको बताया था। साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि भाई ये परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र अधिकार सूत्र नहीं है, ये परिभाषा सूत्र है। तो परिभाषा सूत्र और अधिकार सूत्र में अंतर क्या है? परिभाषा अधिकार सूत्र तो ये होता है कि उसका संबंध आगे वाले प्रत्येक सूत्र के साथ जाता है, और साथ साथ अधिकार सूत्र में ये होता है कि अधिकार सूत्र का अपने आप में स्वतः में कोई भी प्रयोजन नहीं होता, वो आगे वाले सूत्र के साथ मिलकर के वह फल वाला बन जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अपने अर्थ को प्रकाशित आगे वाले सूत्र के साथ मिलकर वो करता है। तो अधिकार सूत्र मानने में हानि है। अधिकार सूत्र यदि हम मानते हैं तो इससे ये होगा कि अधिकार सूत्र मानने से ये मान लीजिए कि परांगत भाव और विभक्ति विधान इत्यादि जो है यहाँ तो हो जाएगा, परंतु इसके अलावा आगे अष्टम अध्याय इत्यादि में जो पद संबंधी जो भी विधि है वो पद संबंधी विधि वो उसमें उस नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये परिभाषा सूत्र ही है, ये अधिकार सूत्र नहीं है। एक और इसमें हेतु दे सकते हैं आप कि ये परिभाषा सूत्र है अधिकार सूत्र नहीं इसमें, क्योंकि पद विधि शब्द यहाँ पर पढ़ा हुआ है, पद विधि शब्द पढ़ा हुआ है। क्योंकि यदि अधिकार सूत्र इसको माना जाए तो पद विधि इसको ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे समर्थ ये सूत्र बन जाता, पद विधि करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे जैसे परांगवत भाव है, सुभामंत्रित परांगवत स्वरे जो इसके आगे ही सूत्र है, फिर जो है प्राकड़ा समास जो समास है, समास का जो है ऐसे ही जो है कर्मी द्वितीय इत्यादि विभक्ति विधान है। तो अधिकार सूत्र मानेंगे तो आगे जो भी सूत्र है वो तो पद संबंधी विधि ही है, चाहे वह सुभा मंत्र दे परांगवत स्वरे करें, चाहे वह समास करें या विभक्ति विधान करें, ये सभी तो पद विधि ही है। तो यहाँ पर पद विधि करने की आवश्यकता ही नहीं है, पद संबंधी विधि ही है। तो इसीलिए पता चलता है, इससे पता चलता है कि समर्थ पद विधि में पद विधि ग्रहण किया है तो इसको परिभाषा माना जाता है। यहाँ पर इसी बात को न्यासकार कह रहा है कि परिभाषा इयम न अधिकार इति, ये परिभाषा सूत्र है यह अधिकार सूत्र नहीं है। क्यों? तो पद विधि ग्रहण लिंगा, ये जो इस सूत्र में समर्थ पद विधि जो सूत्र है इसमें जो पद विधि ग्रहण किया है इसका लिंग है, इस लिंग से पता चलता है कि ये परिभाषा है। तत्र ही सर्व परांगवत भावादि अनुक्रंस्याम अनुक्रंस्यमान पद विधि रेव, क्योंकि बोल रहे हैं क्योंकि आगे जो सभी परांगवत भाव इत्यादि जो बताए जाएंगे वो तो पद विधि ही है। तो तत्र यदि अयम अधिकार स्यात्, यदि इस सूत्र को अधिकार मानेंगे तो पद विधि ग्रहण अनर्थकम स्यात्, क्योंकि पद विधि ग्रहण अनर्थक है, इसका कोई व्यावर्त है ही नहीं। पद विधि का कोई ना कोई व्यावर्त होना चाहिए, कोई ना कोई इसको अलग करने वाला होना चाहिए जिसके कारण ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि व्यावर्त का अभाव ही है, अभाव हो जाएगा क्योंकि आगे तो पद विधि है ही। और परिभाषायाम तो अस्याम, और यदि इसको हम परिभाषा मानते हैं तो परिभाषा ही एक देश स्थापी सर्वत्र शास्त्रे व्याप्रियते इति औसती पद विधि ग्रहणे वर्ण विधौ अपि उपतिष्ठेत। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बोल रहे हैं कि परिभाषा होने पर यह हुआ कि परिभाषा एक देश में स्थित होकर भी सब शास्त्र के साथ पूरे शास्त्र में इसका प्रयोग होता है, पूरे शास्त्र में व्याप्त हो जाता है। और इसके बाद यदि पद विधि ग्रहण नहीं भी करेंगे तो वर्ण विधि में भी ये समर्थ हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक इत्यादि में प्रति और एक तो उसमें समर्थ है, तभी तो एक होने ची लग रहा है, तो वर्ण विधि में भी ये उपस्थित हो जाएगा। तो वर्ण विधि के निराश के लिए, वर्ण विधि निराशार्थम मैंने वर्ण विधि को हटाने के लिए, निराश करने के लिए क्रियमाणम पद विधि ग्रहणम अर्थवत भवती, इसलिए ये किया हुआ जो पद विधि ग्रहण ये अर्थवान होता है। इसलिए तस्मात पद विधि ग्रहणात लिंगात परिभाषा इयम न अधिकार इति अवश्यते, ये करे। इसलिए पद विधि ग्रहण से, पद विधि जो ग्रहण किया भगवान पाणिनि जी ने यहाँ पे, इस लिंग से, इस चिन्ह से ये पता चलता है कि ये परिभाषा सूत्र है, अधिकार सूत्र नहीं है। तो ये इसमें बताया है, ये जो मैं बताया आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी, इसमें कोई शंका तो नहीं है वसुधा जी? हाँ, तो चलिए अब आगे इसका चलते, इस पर चलते। मैंने कहने का अभिप्राय अभी इतना तो समझ ही लेना कि ये परिभाषा सूत्र है ये मस्तिष्क में ले आना है। परिभाषा सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। इतना ही संस्कार रहेगा तो आगे महाभाष जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही शास्त्रार्थ हुआ है तो वो अच्छे से समझ में आएगा। और साथ साथ हमने बताया था आपको कि बोल रहे हैं कि परिभाषा होने यह कश्चित यह शास्त्र पद विधि श्रुति सर्व समर्थ हो सभ्य मन इस शास्त्र में जो भी पद विधि सुनाई देता है पद संबंधी सुनाई देता है सर्व समर्थ हो सभ्य वह सभी समर्थ जानना चाहिए। युवा पद विधि जो है पद संबंधी विधि जो है समर्थ है, समर्थ है तभी पद विधि हो रहा है नहीं तो नहीं होता। इसलिए पद संबंधी विधि सब समर्थ जाननी चाहिए। और साथ साथ मैंने आपको बताया समर्थ का मतलब क्या है, शक्त समर्थ का मतलब है शक्त। और शक्त किसको कहते हैं समर्थ जो क्या हुआ शक्त तो विग्रह वाक्य अर्थाभिधान या शक्त समर्थ विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है जो शक्ति रखता है जो शक्त है उसको ही समर्थ कहा जाता है। तो विग्रह वाक्य को कहने में जो शक्त है राज्य पुरुष ये जो विग्रह वाक्य है इसका जो अर्थ है राजा का पुरुष इसको कहने में राज पुरुष ये समर्थ है इसलिए राज पुरुष ये समर्थ है। तो ये इसमें बताया गया। अब उसके पश्चात फिर जो दूसरा जिसको सिद्धांत कौंडिन्य भी बताया हुआ है कि भाई पद विधि विधि का मतलब क्या विधि इति विधि पद संबंधी जो कार्य है तो पद संबंधी कार्य समर्थ होना चाहिए। भाई पद संबंधी कार्य समर्थ होना चाहिए तो क्या समर्थ होना चाहिए तो पद जो भी कार्य होगा वह समर्थ पद के आश्रित होगा। इसे लक्षणा ऐसा लक्षणा किया है कि सिद्धांत को अंगीकार कहते हैं कि पद संबंधी विधि समर्थ पद आश्रित हो बोधव्य लक्षणा किया कि पद संबंधी जो भी कार्य है वह कार्य समर्थ पद के आश्रित है। पद यदि समर्थ होगा तभी पद संबंधी कार्य होगा, पद यदि समर्थ नहीं है तो पद संबंधी कार्य नहीं होगा। मतलब भी वही है जो यदि आप लक्षण नहीं करेंगे तभी भी कि पद संबंधी विधि समर्थ होनी चाहिए या फिर पद संबंधी विधि समर्थ पद के आश्रित जाननी चाहिए आश्रित समझना चाहिए। तो समर्थ पद के आश्रित का मतलब क्या हुआ जी, अर्थात पद संबंधी विधि जो समास कार्य जो हो गया विभक्ति विधान इत्यादि जो कार्य हो गया परांगबद्ध भाव इत्यादि जो कार्य हो गया तद्धित जो कार्य हो गया जो भी कार्य हुआ है तो ये सभी कार्य समर्थ पद के आश्रित अर्थात समर्थ पद आधार है उस कार्य का, समर्थ पद आधार है उस कार्य का। यदि पद समर्थ है तभी वह पद संबंधी कार्य होगा और यदि पद समर्थ नहीं है तो पद संबंधी कार्य नहीं होगा। जैसे हमने आपको इसमें उदाहरण भी बताया था जैसे राज्य पुरुष एक ही से सब समझ लेना है तो जैसे हमने बताया था कि राज्य पुरुष अब राज्य पुरुष तो भाई यहाँ पर समर्थ ग्रहण क्यों किया, इसलिए किया कि समर्थ ग्रहण नहीं करते तो राज्य पुरुष राजपुरुष जैसे तो भार्या राज्य पुरुषो देव दत्तस्य ये वाक्य है समीप में तो भार्या राज्य पुरुषो देव दत्तस्य तो यहाँ पर राज्य पुरुष जो है ये बोलते राजा की पत्नी और देवदत्त का पुरुष हिंदी में अर्थ हुआ पत्नी राजा की और पुरुष देवदत्त का तो यहाँ पर राज्य पुरुष जो है ये यहाँ पर पद संबंधी कार्य माने जो समास कार्य है वह नहीं होगा। समास कार्य क्यों नहीं होगा क्योंकि ये समर्थ पद इसका आश्रय नहीं है। राज पुरुष जो समर्थ पद है वह इस राज्य पुरुष का आधार नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं राजपुरुष जो समर्थ पद है, यह समर्थ पद आधार नहीं है वहां पर राज्य पुरुष का भार या राज्य पुरुषों के बदपत्य का, इसलिए इसमें समास नहीं होगा। इसलिए समर्थ पद के आश्रित होने से ही पद संबंधी कार्य, मतलब पद संबंधी कार्य समर्थ पद के आश्रित होता है। समर्थ पद आधार बनेगा तभी पद संबंधी कार्य होगा, समर्थ पद आधार नहीं बनेगा तो पद संबंधी कार्य नहीं होगा। समझ गया जी? अनंत जी समझ में आ रहा है? आ रहा है सर जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है तो ये जो समर्थ पदाश्रयत्वात जो हम लक्षण ऐसा हमने जो किया, इसमें ये इससे क्या हुआ कि यहाँ पर समर्था में जो समास है वह बहुव्रीहि समास है। समर्था में जो समास है बहुव्रीहि समास है, या उत्तर पद लोपी कर्मधारय तत्पुरुष समास है, ये भी मैं बताया था आपको, वो भी कर सकते हैं। जैसे प्रथमावृत्ति हम आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रथमावृत्ति में उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास का है। तो अब यहाँ पर जो है ये समर्था में सम उपसर्ग है, अर्थ है सम का अर्थ के साथ समास है, तो सम जो उपसर्ग है उपसर्ग होता ही है तब की प्रादेय उपसर्ग क्रिया, क्रिया के योग में प्रादिक उपसर्ग संज्ञा होती है। तो सम यदि उपसर्ग है इसका मतलब है कि सम और अर्थ के बीच में कोई न कोई क्रिया है जिसका लोप हो गया है, जिसका लोप हो गया हुआ है। तो सम के उत्तर में जो है तो इसमें चार प्रकार के समर्थ में चार प्रकार के समास हैं, चार प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं संगतः अर्थो यस समर्थ, एक तो ये हुआ। दूसरा है संबद्धः अर्थो यस समर्थ, मतलब संगतार्थ समर्थ संबद्धार्थ समर्थ, ये हुआ। मतलब मिले हुए अर्थ हैं जिसका, जिसका अर्थ मिला हुआ है, जिसका अर्थ मिला हुआ है। और एक है जिसका अर्थ संबद्ध है, जिसका अर्थ आपस में संबद्ध भी है और मिला हुआ है, संबद्ध है जुड़ा हुआ है संबद्ध है, वो समर्थ है। तो यहां पर ये जो समर्थ पदाश्रयत्वात जो हुआ, इसमें जो सिद्धांत कौमदीकार ने जो लक्षण किया है और यह काशिकाकार ने जो कहा है कि समर्थ पदाश्रयत्वात समर्थ, तो इसको एक करके कि समर्थ मैंने समर्थानी पदानी आश्रयो यस्य, मैंने जिसका आश्रय आधार समर्थ पद है, जिसका आधार समर्थ पद है वो भी एक तरह से समर्थ हो गया, वो भी समर्थ है। जिसका आधार समर्थ पद है तो राज्य पुरुष इसका आधार है, राज पुरुष ये समर्थ पद, तो समर्थ पद के आश्रित है राज्य पुरुष, राज पुरुष कष्टश्रित कष्टम श्रित कष्टश्रित, तो कष्टश्रित जो समर्थ पद है इसके आश्रित है कष्टम श्रित, परंतु राज पुरुष जो समर्थ पद है इसके आश्रित नहीं है भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य, भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य जो है तो इसमें जो राज्य पुरुष है ये राज्य पुरुष ये राज पुरुष समर्थ पद के आश्रित नहीं है, इसलिए पद संबंधी जो कार्य समास है वह नहीं होगा। तो समर्थ पद समर्थ पदाश्रितो बोधव्य जो सिद्धांत कौमदी में कहा जा रहा है कि समर्थ पद के आश्रित समझना चाहिए पद संबंधी विधि, तो समास विधि या विभक्ति विधान विधि या जो कुछ भी विधि है पद संबंधी जो भी विधि है वह पद संबंधी विधि समर्थ पद के आश्रित है, अर्थात उसका विभक्ति विधान इत्यादि का जो आधार है वह समर्थ पद है, ये इसमें है। और सिद्धांत एक और चीज को समझना है कि इसको और सरलता से अपनी भाषा में प्रथम वृत्तिकार ने जो समझाने का कोशिश किया है, समर्थ को खोलने का कोशिश किया, वो समर्था का जो खोलते हैं कि समर्थ क्या है, चार प्रकार के इन्होंने समर्था में तो समास दे दिया है, परंतु यह है कि ये जो हिंदी भाग में या संस्कृत भाग में भी होगा, संस्कृत भाग में भी ऐसा है, जैसे ये बता रहे हैं कि देखिए समर्थ चतुर्विधो अत्र विग्रह द्रष्टव्य, संगतार्थ समर्थ, संस्कृतार्थ समर्थ, संप्रेक्षितार्थ समर्थ, संबद्धार्थ समर्थ, उत्तर पद लोपी बहुव्री, पदस्थ विधि पद विधि, पदोर्विधि पदानम विधि, पदार्थ विधि पद विधि, सर्व विभक्ति अंत सत्पुरुष समास सूत्र बोधव्य। परिभाषा सूत्र इदम समर्था नाम संबद्धार्था नाम पदानाम विधि, समर्थ माने संबद्धार्थ पदों का विधि होता है, ये कह रहे हैं कि संबंध माने संबद्ध जो अर्थ है, यदि अर्थ संबद्ध नहीं होगा तो उसकी विधि नहीं होगी। भार्या राज्य तो राज्य का भार्य के साथ तो संबद्ध है, इसमें अर्थ तो संबद्ध है, परंतु भार्या राज्य पुरुषो देवदत्त में राज्य का पुरुष के साथ संबद्धार्थ नहीं है, उस राज्य पुरुष का आपस में अर्थ जो है वह संबद्ध नहीं है, इसलिए कहें कि संबद्धार्था नाम पदा नाम विधि भवती, राज्य पुरुष राजपुरुष समासो भवती, यतो ही अत्र राज्या पुरुष इति उभे पदे परस्परम संबद्धार्थे समर्थे है, बोलते हैं राज्या पुरुष ये जो दोनों पद है परस्पर संबद्धार्थ है, अर्थात दोनों परस्पर समर्थ है। परम भार्या राज्या पुरुषो देव दत्त चित्र राज्या पुरुष इत्यनयो पदयो संबद्धार्थता परस्पर आकांक्षा नास्ती इत्यतः समासो न भवति, बोल रहे हैं परंतु भार्या राज्या पुरुषो देवदत्त से यहाँ पर जो है राज्या पुरुष इन दोनों पदों का ही संबद्धार्थता नहीं है, ये इसमें बता रहे हैं, परस्पर आकांक्षा नहीं है इसलिए समास नहीं होता है। एवं कष्टम श्रित कष्ट श्रित इत्यत्र सामर्थ्यस्य विद्यमानत्वात् समासो भवति एवं अत्र सर्वत्र योजनीयम्। देखिए यहाँ जो संस्कृत भाग में जो दिया है इससे आप भ्रांति में पड़ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा भ्रांति में पड़ जाएंगे, इन्होंने ठीक से नहीं खोला है। हालांकि हिंदी भाग में ये समझाने का कोशिश किया है कि जिस शब्द के साथ जिस शब्द का परस्पर संबंध संबंध होता है वे परस्पर समर्थ कहते हैं, जिस शब्द के साथ जिसका जिस शब्द का परस्पर संबंध होता है, अर्थात राज्य शब्द का पुरुष शब्द के साथ परस्पर संबंध है इसलिए वो परस्पर समर्थ है, राज्य भी समर्थ है पुरुष भी समर्थ है। जैसे कि समास विधि में राज्य पुरुष राजा का पुरुष राज पुरुष यहाँ राजा का पुरुष है एवं पुरुष राजा का, अतः राज्य और पुरुष दोनों पद परस्पर संबंध संबद्ध समर्थ है तो समास हो गया। पर भार्या राज्य पुरुषो देवदत्त से राजा की भार्या पुरुष देवदत्त का, यहाँ राजा का संबंध भार्या के साथ तथा पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ है, यहाँ परस्पर राजा एवं पुरुष की संबंधार्थता समर्थता नहीं है, अतः राज्य पुरुष का यहाँ समास नहीं हुआ। तो सूत्र में समर्थ ग्रहण करने का यही प्रयोजन। ये दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश किया, परंतु मैं थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाया हूँ, मैं जो समझाया हूँ वो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, मैं यहाँ पर राजपुरुष को समर्थ कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कष्ट श्रिता को समर्थ कह रहा हूँ, और उसके आश्रित है राज्य पुरुष इसीलिए राज्य पुरुष भी समर्थ है, मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, परंतु ये दूसरे तरीके से बता रहे हैं, कहना वही चाह रहे हैं परंतु इनका कहना जो है कहने का जो तरीका है वो दूसरे एक दूसरे तरीका है। अब इसमें क्या इसमें दोष क्या होगा, ये जो समझाने की तरीका है इसमें दोष क्या होगा, उस दोष को मैं आपको बता रहा हूं। देखो समर्थ पद विधि कहा है समर्थ, तो पद संबंधी विधि समर्थाश्रित जाननी चाहिए, समर्थाश्रित तो बोधव्य पद विधि, तो समर्थ समर्थ पद जब होता है, जैसे मैं कहूं कि अनंत जी अपने कार्य करने में समर्थ हैं, अनंत जी जो अपना कार्य करते हैं उसमें समर्थ हैं, वसुधा जी अपने कार्य करने में समर्थ हैं, स्वाति जी अपने कार्य करने में समर्थ हैं, या बालबोध जी अपने कार्य करने में समर्थ हैं। तो कोई भी यदि अपने कार्य में समर्थ होता है, यदि उस व्यक्ति के अंदर उस कार्य करने की, उस कार्य को करने की यदि क्षमता ना हो तो वह समर्थ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य करने की क्षमता ही किसी भी व्यक्ति को समर्थ बनाता है। कार्य करने का सामर्थ्य जो है, कार्य करने की जो दक्षता है, वही व्यक्ति को दक्ष बनाता है, वही व्यक्ति को समर्थ बनाता है। तो वह जो दक्षता है, वह जो सामर्थ्य है, व्याकरण में जो ऐसे ही राज पुरुषा जो समर्थ है, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दूसरे तरीके का की कहा है और इसमें क्या दोष है, इस तरीके से सुबह आपको मैं बताऊंगा कि समर्थ जो है, समर्थ तभी होगा वह कोई भी पद जब उसके अंदर सामर्थ्य होगा। यदि सामर्थ्य न हो तो वह समर्थ नहीं हो सकता। तो सामर्थ्य जो होता है वह दो तरीके का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सामर्थ्य। सामर्थ्य दो तरीके का होता है, एक सामर्थ्य होता है जिसको कहते हैं एकार्थी भाव सामर्थ्य, फिर मैं बोल रहा हूं, एक सामर्थ्य हुआ एकार्थी भाव सामर्थ्य और दूसरा सामर्थ्य हुआ व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य, मतलब व्यपेक्षा सामर्थ्य एकार्थी भाव सामर्थ्य। एकार्थी भाव सामर्थ्य का मतलब होता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य का मतलब होता है कि एकार्थी जो एक अर्थ नहीं हुए उसको एकार्थक हो जाना, एकार्थी भाव है। जो एक अर्थ नहीं है उसको एक अर्थक हो जाना, एक अर्थ वाला हो जाना, वो एकार्थी भाव सामर्थ्य कहलाता है। तो क्या हुआ जी, जैसे राजपुरुषा जो शब्द है, राजपुरुषा जो शब्द है, ये राजपुरुषा शब्द में राजन का जो राजा अर्थ है वो अर्थ नहीं है यहाँ पर, माने राज्या पुरुषा, राजपुरुषा का जो विग्रह राज्या पुरुषा, राजा का जो राजन, जो राजन राजा अर्थ को कह रहा है और पुरुषा पुरुष अर्थ को कह रहा है। तो राजपुरुषा इस शब्द में राजा जो है वह राजा को भी नहीं, राजन शब्द राजा को नहीं कह रहा है, पुरुष शब्द पुरुष को नहीं कह रहा है, बल्कि राज विशिष्ट पुरुष को कह रहा है। तो जो एक अर्थ नहीं है उसको एक अर्थ, राजन का अलग अर्थ है, पुरुष का अलग अर्थ है, राज्य का अर्थ हो गया राजा का, राजा का पुरुष का अर्थ हुआ पुरुष। तो राजन का अलग अर्थ होगा कि राजा को कह रहा है, पुरुष का अलग अर्थ है जो पुरुष को कह रहा है। परंतु राज पुरुष जब ये समुदाय हो जाता है तो ये न राजा को कहता है न पुरुष को कहता है, बल्कि राज विशिष्ट पुरुष को कहता है। तो एकार्थी भाव सामर्थ्य का मतलब हुआ कि जहाँ एक अर्थ नहीं है उसको एकार्थक हो जाना, अलग अलग में एक अर्थ, मतलब राजा का और पुरुष का दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है, परंतु समस्त में, समास में, समूह जब राज पुरुष कहते हैं तो वह एकार्थक हो जाता है। तो एक अर्थ को कहने का इस राज पुरुष के अंदर सामर्थ्य है कि एक अर्थ, एक विशिष्ट अर्थ को राज विशिष्ट पुरुष को कह रहा है। तो ये एक सामर्थ्य होता है एकार्थी भाव सामर्थ्य। दूसरा जो सामर्थ्य है वह है व्यपेक्षा, व्यपेक्षा सामर्थ्य। व्यपेक्षा कहते हैं वी माने विविध, व्यपेक्षा कहते हैं विविध, विविध माने अनेक। तो जो विविध पद हैं, जो अनेक पद हैं, उन पदों की को, उन पदों की परस्पर जो अपेक्षा है, अनेक जो पद हैं उसकी परस्पर जो अपेक्षा है उसको व्यपेक्षा कहते हैं, उसको व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य कहते हैं। पदों की परस्पर जो अपेक्षा है वह व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य है। राज्यः पुरुषः में जो राजन है उसको पुरुष की अपेक्षा है और पुरुष को राजा की अपेक्षा है। राजा को पुरुष की अपेक्षा है, पुरुष को राजा की अपेक्षा है। तो पुरुष को राजा की अपेक्षा हुआ, राजा को पुरुष की अपेक्षा हुआ, तो यहाँ पर विभिन्न तो पद है, दो पद है, विभिन्न तो पद है, मतलब राज्य भी पद है, पुरुष भी पद है, और इन दोनों की पदों की परस्पर आकांक्षा है, दोनों एक दूसरे से साकांक्ष है। तो जो व्यापेक्षा भाव सामर्थ्य होता है उसमें समास होता ही नहीं है, उसमें समास नहीं होता है। पदों की परस्पर, अनेक पदों की परस्पर जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, साकांक्षता है, वहां पर समास नहीं होता। अब यदि समर्थ पद विधि को जो कौन सा समर्थ माने, इसके अंदर कौन सा सामर्थ्य है, एकार्थी भाव सामर्थ्य है या व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य है। यदि इसको एकार्थी भाव सामर्थ्य मानते हैं, मैं इसको दो तरीके समझिए, इसको दो चीज, इसको एकार्थी भाव सामर्थ्य और साथ साथ अधिकार सूत्र भी मान लीजिए। तो यदि इसको एकार्थी भाव सामर्थ्य और अधिकार सूत्र मानते हैं तो इससे क्या होगा, इससे हानि क्या होगी, इससे हानि यह होगी कि एकार्थी भाव सामर्थ्य और अधिकार, तो इसमें समास का तो ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि जो एक अर्थ नहीं है उसका एक अर्थ हो जाना। परंतु जैसे विभक्ति विधान है, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, कर्ता में तृतीया इत्यादि जो है, ये जो है यहाँ पर एकार्थी भाव नहीं है, यहाँ पर व्यपेक्षा है, कर्म की अपेक्षा है, फिर द्वितीया होती है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, कर्ता में तृतीया होती है, अनुभेद कर्ता में तृतीया होती है, करण में तृतीया होती है, तो यहाँ पर अपेक्षा रखना, तो वहां पर विविध पदों की जो अपेक्षा है, रामः पुस्तकम् पठति, रामः पुस्तकम् पठति, तो यहाँ पर पुस्तकम् में जो कर्म में जो द्वितीय विभक्ति हुई, तो किसकी अपेक्षा से कर्म है, ये किसकी अपेक्षा से कर्म है, कर्ता की अपेक्षा और क्रिया की अपेक्षा से कर्म है। तो यहाँ पर कर्म पद संबंधी जो विधि है कर्म, ये व्यपेक्षा है, विविध पदों की अपेक्षा रख रहा है, अनेक पदों की अपेक्षा रख रहा है, इसलिए वहां पर समास नहीं होगा। जहां पर विविध पदों की अपेक्षा हो, अनेक पदों की अपेक्षा हो, वहां पर कर्ता की अपेक्षा है, वहां पर क्रिया की अपेक्षा है, तभी वह कर्म उसकी संज्ञा हुई तो नहीं होगी। तो विविध पदों की जहां पर अपेक्षा रखी जाती है व्यपेक्षा है। तो यदि हम एकार्थी भाव सामर्थ्य मानते हैं इसको, तो फिर विभक्ति विधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य वाला है, परांगमत भाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य है, केवल समास का ग्रहण हो जाएगा। और यदि इसको मान लीजिए कि हम व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य मानते हैं और अधिकार सूत्र मानते हैं, तो इससे ये होगा कि इसमें फिर समास का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि व्यपेक्षा में विभिन्न पदों की जब अपेक्षा होती है, परस्पर विविध अनेक पदों की जो अपेक्षा होती है, तो वो व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य है, तो वहां पर विभक्ति विधान इत्यादि, तो इस पद संबंधी विधि वह जो है समर्थ पदार्थ से तो बोधव्य तो हो तो जाएगा, परंतु इसमें समास का ग्रहण नहीं हो पाएगा, ये दोष होने लग जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या करें, परिभाषा माने और एकार्थी भाव सामर्थ्य माने। तो परिभाषा मानने से और एकार्थी भाव सामर्थ्य मानने से इससे ये होगा कि समास संग्रहित हो जाएगा, और पद संबंधी जो विधि है उसको भी जब आपको बताया जाएगा, क्योंकि वह पूरे वाक्यार्थ की अपेक्षा रखता है, तो पूरे वाक्यार्थ की अपेक्षा करके एक मान करके उसमें समाधान कर दिया जाता है, और कुछ एक को वार्तिक के द्वारा समाधान कर दिया जाता है। तो दो तरीके का सामर्थ्य है। तो सिद्धांत रूप में जो इसमें महाभाष्यकार में महाभाष्यकार जो बताते हैं, बोलते हैं कि एकार्थी भाव सामर्थ्य और साथ साथ परिभाषा। तो ये हुआ कि जहां पर भी पद संबंधी विधि, यदि एकार्थी भाव सामर्थ्य, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और यदि परिभाषा मानते हैं, तो पूरे अष्टाध्याय में जहां पर भी पद संबंधी विधि होगा, सब तो सब में वो कार्य हो जाएगा, पर तो समास छूट जाएगा। और यदि एकार्थी भाव सामर्थ्य और परिभाषा मानते हैं, तो इससे लाभ ये होगा कि सबका ग्रहण हो जाता है, और जहां ये कुछ अव्यवस्थाएं हैं वहां पर वार्तिक के द्वारा समाधान हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि यहाँ पर समर्थ का अर्थ जैसे यहाँ पर बताया, जिस तरीके से प्रथम वृत्ति में समझा रहा है कि राज्य का पुरुष के साथ संबंध है, पुरुष का राज्य के साथ संबंध है, ये संबंध कट कैसे गया पुरुष का, कट कैसे गया था जी, मैं पता ही नहीं चला। तो राज्य का पुरुष के साथ संबंध, पुरुष का राज्य के साथ संबंध समझाने के लिए ठीक है, समझाने के लिए ठीक है, परंतु अनेक पदों की परस्पर आकांक्षा जहां पर हो जाती है वहां पर व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है। व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य में समास में नहीं होता व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य, इसीलिए यहाँ पर हमने जो समझाने का कोशिश किया कि यहाँ पर समर्थ तो चार तरीके का हमने समास बताया कि संगतः अर्थ यस संगतार्थ, संगतार्थ समर्थ, असंश्लिष्ट अर्थ यस समर्थ, असंप्रेक्षित अर्थ यस समर्थ, असंबद्ध अर्थ यस समर्थ। तो यहाँ पर संप्रेक्षितार्थ समर्थ और संबद्धार्थ समर्थ ये जो है व्यपेक्षा भाव समर्थ है, ध्यान रखिएगा, ये व्यपेक्षा भाव समर्थ को बताता है, माने सब एक दूसरे के अर्थ को वह देखता है, राज्य पुरुष के अर्थ को देखता है, पुरुष राज्य माने राज्य राजा को पुरुष की अपेक्षा हो रही है तो राज्य जो है पुरुष को देख रहा है, पुरुष जो है राजा को देख रहा है, पुरुष जो है राजा को देख रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरे को देख रहा है तो संप्रेक्षित है प्रयोजन जिसका, तो राज्य पुरुष इसका जो संप्रेक्षित अर्थ है माने एक दूसरे दूसरे को देखना अर्थ है जिसका, तो राज्य पुरुष एक दूसरे को देखने का अर्थ है, तो व्यपेक्षा कहेंगे तो यहाँ पर समास नहीं होगा, इसलिए विकल्प से समास करते ना जी, तो समास जब होता है तो राज पुरुष बन जाएगा और जब समास नहीं होगा तो राज्य पुरुष रहेगा, तो राज्य पुरुष मैंने विकल्प से कहा तो एक बार हो जाएगा तो समास पक्ष में तो राजपुरुष बन जाएगा और जब व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य करेंगे तो राज्य पुरुष ही रहेगा, विकल्प से करें तो राज्य पुरुष ही रहेगा। तो यहाँ पर संप्रेक्षितार्थ सम्यक रूप से प्रेक्षित प्रकृष्ट रूप से जो दर्शित होता है अर्थ जिसका वो संप्रेक्षित हो गया, और संबद्ध है, संबद्ध है अर्थ जिसका, जिसका अर्थ संबद्ध है एक दूसरे के साथ, जिसका अर्थ संबद्ध है एक दूसरे के साथ वो जो हो गया आपका क्या कहते हैं कि वो संबद्धार्थ समर्थ हो गया। तो संबद्धार्थ समर्थ संप्रेक्षितार्थ समर्थ जो है व्यपेक्षा भाव समर्थ है, उसमें समास नहीं होता। अनंत जी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अनंत जी कट गए क्या? नहीं तो, नहीं हूँ आचार्य जी, समझ में आ रहा, म्यूट में था। हूँ।